قادری مطلق ہے، وہ مہربان ہے، میں اس کا کی توحید کا قائل ہوں اور اس کی عبادت کرنے والا ہوں، قیامت پر یقین رکھنے والا ہوں، اگر میں نے مال اپنا نیکی کی راہ میں صرف کیا ہے تو مجھے امید ہے تیرے مال سے بہتر وہ مجھ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات بھی نہ سمجھو کہ یہ باغ اور دولت تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ کیوں؟ یرسل علیہ حسبان، خدا قادر ہے کہ اس پر وہ عذاب بھیج دے۔ حسبان معنی گرفت، محاسبے والی چیز، مادہ اس کا وہی حساب ہے، یعنی، اور عذاب مراد ہے کوئی آفت، کوئی ایسی چیز بھیج دے جس سے یہ سب ملیا میٹ ہو کر رہ جائے، کوئی آندھی ایسی بھیج دے، کوئی طوفان ایسا اٹھائے، کوئی بگولا ایسا بھیج دے کوئی جس سے یہ سب تباہ ہو کر رہ جائے۔ خدا اس پر قادر ہے اور یہ باغ کے بجائے چٹیل میدان بن کر رہے۔ تصبح سعیدا زلقا، زلق معنی بالکل صاف پھسلنے کی جگہ جو ہوتی ہے، چٹیل میدان، جیسا کہ سورت کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم زمین کے اوپر تمام چیزوں کو ہلاک کر کے اس کو ملیا میٹ کرنے والے، ایک دن بالکل یہ زمین کوئی چیز اس پر نہیں ہوگی، ملیا میٹ ہوگی سب چیزیں اور صاف گراؤنڈ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح فرمایا خدا یہ کر سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے جس نہر پر تم اترا رہے ہو کہ تمہارے باغ کے بیچ میں سے نہر چل رہی ہے اور یہ اس نہر کا منبع موجود ہے جس سے پانی آتا ہے، تو خدا قادر ہے یصبح ماؤہا غورا، اس منبے کو گہرا کر دے، نیچے اتار دے، زمین میں دور کر دے، تو اس کو تلاش نہ کر سکے اپنی طاقت سے، اتنا گہرا کر دے کہ تمہاری مشینری کام نہ دے اور تم نکال نہ سکو اس پانی۔ دوسری جگہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو اتنا نیچے اتار دے تو من یاتیکم بماءٍ معین، تمہارے پاس کون ستھرا پانی لا سکتا ہے جو تمہارے لیے پینے کا کام دے اور بقائے حیات کا جو ذریعہ ہے وہ پورا ہو سکے، کس کی طاقت ہے اگر پانی کو گہرا کر دے۔ تو اب وہ مقامات زمین کے جہاں پانی بہت مشکل مشقت سے حاصل ہوتا ہے، وہاں اس کی قدر انسان کو آتی، بہت گہرا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے پانی نکالا جاتا ہے، تو فرمایا اگر اس طریقے سے کر دیں تو تلاش نہیں کر سکے گا اس پانی۔ اگر خدا تعالیٰ کوئی ایسی آفت بھیج دے، کوئی آسمانی آفت نازل کر دے، تیرے اس تکبر غرور اور شرک کی سزا میں تمہارے باغ کو خدا تعالیٰ تیس نیس کر دے، چٹیل میدان بنا دے، یا نہر کا پانی خوش ہو کر رہ جائے باوجود تمہاری کوشش اور کاوش کے تم پانی مہیا نہ کر سکو، خدا اس پر بھی قادر ہے۔ جیسا کہ اس عبد مومن نے یہ بات کہی تھی اور جواب دیا تھا اور اس کو خوف زدہ کیا تھا کہ تم کس بنا پر اترا رہے ہو اور شرک اور کفر پر غرور کر رہے ہو، جس طرح اس نے خیال ظاہر کیا تھا وہی تب سمری ہی، ایسا ہی ہوا کہ خدا نے ایسی افتاد نازل کی سب اس کے باغ کا پھل ہی تباہ ہو گیا، سب تباہ ہو کر رہ گیا، اور پھر وہ آدمی کفے افسوس ملنے لگا کہ اس نے جو خرچ کیا تھا وہ فضول ہی گیا، اس کو کچھ چیز بھی حاصل نہ ہوئی۔ اللہ نے یہ مثال ایک دوسری جگہ بھی قرآن میں بیان کی ہے، سورہ نون کے اندر، باغ والوں نے جب انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کا پھل اس طرح حاصل کیا جائے کہ کسی غریب غربا کو وہاں رسائی نہ ہو سکے، ایسے وقت میں وہ پھل حاصل کرنے کے لیے گئے، دیکھا تو کوئی چیز نہیں، وہ بالکل اللہ نے رات کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اب وہ افسوس کرنے لگے، ایسی حالت اس کی ہوئی، وہ ہیٹا بے سمری، اس کے پھل کا احاطہ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا، بس ہو گیا وہ شخص یقلب کفے کفے افسوس ملنے رکھ گیا اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ کے اندر، اور اس کے جو درخت تھے وہ جو انگوروں کی بیلیں تھی وہ اس کی چھتریوں پر گری ہوئی تھی، اٹوٹ پھوٹ گئے اس کے بانس وہ درختوں کے یہ کھڑا کرنے کے لیے، بیلوں کے کھڑا کرنے کے لیے جو اس نے لگائے تھے سب ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ گرا ہوا تھا سارا. اور وہ انسان کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ آخر اس کے باغ پر وہی ہوا جو اس مرد نیک کی زبان سے نکلا تھا. رات کو آفت آئی سماوی آگ کی صورت میں سب باغ جل کر ڈھیر ہو گیا، جو مال خرچ کیا تھا پونجی بڑھانے کے لیے وہ بھی کھو بیٹھا، اصل بھی ضائع ہو. افسوس پھر وہ اپنے اس بات پر افسوس کا اظہار کرنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا. لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا جبکہ ایک چیز ختم ہوگی فنا ہوگی، اب کفے افسوس ملنے سے کیا فائدہ بعد از وقت، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ آگے چل کر سارے ہی افسوس کریں گے، مشرک بھی افسوس کریں گے، لیکن بعد از وقت ہوگا، بعد از وقت افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہیں. فرمایا لم تکن لہو فیاتن، کوئی گروہ نہیں تھا کہ اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، اور نہ وہ کسی طرح انتقام لینے کا قابل تھا کہ وہ بدلہ لے سکے کہ اس کے ساتھ یہ کارگزاری کیوں ہوئی ہے. اس میں کہاں یہ طاقت ہے علیہ باللہ کہ وہ خدا سے انتقام لے اور اپنی اس کارگزاری کا بدلہ لے سکے جو اس کے باغ کو تہس نہس اور فنا کر دیا گیا. اللہ نے یہ مثال واحد کی اور ایک شرک کرنے والے، شرک میں بھی وہ نیچریت والوں کا شرک جو اپنے آپ کو بہت ہی کمال سمجھتا ہے اور تمام چیزوں کو اپنے ہنر اور اپنے کمال پر موقوف رکھتا ہے، خدا کی مشیت اور ارادے سے انکار کرتا ہے، قیامت کا بھی انکار کرتا ہے، محاسبے اور جزائے عمل سے بھی انکار کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کی تردید کے لیے اللہ نے یہ مثالیں بیان فرمائی. ہنالکا یہاں سے ہی سمجھ لو، جیسا کہ اس باغ والے کے ساتھ ہوا، ہنالکا یہاں سے یہ بات ہے الولایت للہ الحق. ولایت، ولایت واو کی زبر کے ساتھ، ولایت کا معنی یعنی اختیار اور تصرف اللہ کا ہی ہے. ولایت کا معنی اختیار اور تصرف اللہ ہی کا ہے، کوئی مدد کرنا کوئی تصرف کرنا وہ اللہ کے اختیار میں. اور ولایت بھی ہو سکتے، الولایت کا معنی بادشاہی اور حکومت اور اقتدار. ولایت تو اللہ کی، حکومت تو اللہ کی ہے، تم کس مغرور غرور میں مبتلا ہو. دونوں طریقے سے درست ہیں. یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اختیار سب اللہ کے پاس ہے جو برحق ہے. اور الولایت للہ الحق کے یہ بھی قرات ہے اور الحق کو بھی، حق ہو تو معنی ولایت سچی، اختیار سچا اللہ کا ہے، یا اختیار حکومت اللہ کے لیے ہے جو سچا ہے. خدا تعالی جو حق ہے، سچا ہے، قائم دائم ہے، اختیار اور حکومت اسی کی ہے اور کسی کی نہیں. اور ہوا خیر، وہ بہتر ہے بلحاظ بدلہ دینے، اور بہتر ہے بلحاظ انجام کے کہ وہ انجام ایمان والوں کا اور نیکی والوں کا ہمیشہ اچھا ہی بنائے گا، اور وہ ہر ایماندار اور نیکی والے کو اچھا ہی بدلہ دے گا. وہی بہتر ہے، اختیار تصرف سارا اسی کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا واضرب لهم اور بیان کر دیں ان کے سامنے مثال دنیا کی زندگی کی جیسا کہ پانی اتارا ہم نے اس کو آسمان کی طرف سے پس مل گیا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ پھر ہو گیا وہ خشک چورا اڑاتی ہے اس کو ہوائیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے مال اور بیٹے یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے پروردگار کے پاس بلحاظ بدلے کے اور بہتر ہیں بلحاظ امید رکھنے کے اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو دیکھے گا تو زمین کو بالکل کھلی ہوئی اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو پس نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اور پیش کیے جائیں گے یہ تیرے پروردگار کے سامنے صف در صف البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی مرتبہ بلکہ تم گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے نہیں مقرر کریں گے وعدے کا وقت اور رکھی جائے گی کتاب اور دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈرنے والے ہوں گے اس چیز سے جو اس کے اندر ہے اور کہیں گے افسوس ہمارے کیا ہے اس کتاب کو کہ یہ نہیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو مگر اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے اور پائیں گے یہ لوگ جو انہوں نے عمل کیا اس کو اپنے سامنے اور نہیں زیادتی کرے گا تیرا پروردگار کسی پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں ایک دنیا دار مشرک اور ایک ایمان والے غریب آدمی کا ذکر کیا ان کے آپس میں گفتگو کا ان کے محاورے کا تذکرہ ہوا جو آپس میں ان کا مکالمہ ہوا تھا شرک کرنے والا بہت مغرور تھا وہ ایمان والے کو تان دیتا تھا قلت مال اور قلت اولاد کا اور اپنے باغات پر فخر کرتا تھا سو ایماندار شخص نے اس کو کہا کہ تو اپنے اس پروردگار کا انکار کرتا ہے اور اس کی نعمت کی ناقدر دانی کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے اور قطرہ آب سے پیدا کر کے انسان کی شکل دی تیری مرضی جو تو اعتقاد رکھے میرا اعتقاد تو یہی ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تمہارا فرض تھا کہ جب تم باغ میں داخل ہوتے تو تمہاری زبان پر یہ بات ہوتی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو اللہ چاہے اس کے بغیر کوئی طاقت اور توفیق نہیں ہے کسی کام کے کرنے کی نہ کسی برائی سے رکنے کی خدا کی ذات پر تیرا ایمان ہوتا اس کی توحید پر تیرا یقین ہوتا اس کی ذات پر تیرا بھروسہ اور توکل ہوتا اور تو قوتوں کا سرچشمہ خدا کو مانتا، تیرے ساتھ یہ بات مناسب تھی. اس کے بجائے تو نے یہ کہا کہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور قیامت وغیرہ کا جو لوگ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، قیامت وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، اور فرض کرو اگر قیامت ہو بھی جائے تو میں مجھے اگر لوٹا دیا جائے گا خدا کے سامنے، وہاں بھی میں ایسا ہی آسودہ حال ہوں گا جیسا آج ہوں. یہ تکبر اور غرور کی بنا پر تو نے ایسی باتیں کی. خدا قادر ہے کہ وہ تیرے اس باغ کو تباہ کر دے اور تجھ سے نعمت سلب کر دے. یہ انذار ہے اس مرد مومن نے یہ بات کہی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، خدا تعالی نے اس پر کوئی ایسی آفت نازل کی کہ اس کا باغ بالکل پھلا کر کے رکھ دیا اور وہ کفے افسوس ملتا ہوا رہ گیا، اور پھر اپنے شرک پر بھی پچھتانے لگا. یا لیتنی لم اشرک بربی احد، کاش کہ میں شرک نہ کرتا، یہ میری اس شرک کی نحوست مجھ پر پڑ گئی. پھر آخر میں اللہ تعالی نے کہ اختیار اور اقتدار اور حکومت اور تصرف تو صرف اللہ تعالی کا ہے، ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اسی کی ذات بہتر ہے جس پر اعتماد اور بھروسہ رکھا جا سکتا ہے، اسی پر ایمان انسان کو رکھنا چاہیے، اس کی توحید میں کسی قسم کا شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ظلم کی بات ہے. یہ تو مثال تھی دو آدمیوں کی، ایک مومن جو نادار تھا اور ایک مشرک جو کہ دولت مند تھا، ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دنیا کی زندگی کی اور اس کی بے ثباتی کی مثال بھی اللہ نے بیان فرمائی. جس دنیا کی خاطر لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے اس کی بے ثباتی کا، ناپائیداری کا ذکر فرمایا. ارشاد ہوتا ہے، آپ بیان کر دیں ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال. دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا پانی کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اس کو ہم نے آسمان کی طرف سے اتارا کہ بادل سے پانی اللہ تعالی برساتا ہے، بادل اوپر ہوتا ہے، اوپر والی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے. عربی زبان میں چھت کو بھی، فضا کو بھی، بادل کو بھی، اور یہ جو نیلگون بلند چھت نظر آتی، سب پر آسمان کا اطلاق ہوتا ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ یہ ہے، قرآن میں بیان ہے کہ بادلوں کو اٹھاتا ہے، وہ بخارات ہوتے ہیں گرم سمندروں کے اور پانی کے، ان کو اٹھا کر بادلوں کے ذریعے جہاں پانی برسانا مقصود ہوتا ہے. لیکن اوپر کی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت بھی اس کے اندر کار فرما ہوتی ہے، اس لیے آسمان کا ذکر ساتھ کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے دنیا کی جو عارضی زندگی ہے اور فانی ہے اور جلدی زائل ہونے والی ہے، تو اس کی مثال اللہ نے پانی کے ساتھ دی کہ پانی کو اتارا اور زمین کے پودوں کے ساتھ وہ مل گیا، زمین میں خلط ملط ہو جاتا ہے، پھر اس سے سبزہ اور کھیتیاں اور طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پھر وہی چیزیں جو پودے ہوتے ہیں آخر میں وہ خشک ہو جاتے ہیں، خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتے ہیں، حشیمن خشک چورا، پھر اس کو ہوائیں اڑاتی رہتی ہیں، ادھر ادھر ہوائیں ان تنکوں کو اڑاتی رہتی ہیں. فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے، یہ بڑی عارضی ہے، تر و تازگی چند دن تو یقیناً نظر آتی ہے لیکن پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہی اللہ نے بیان فرمائی. پہلے سرسبز ہوتی ہے، اللہ پانی اتار کر اس کو، کھیتیوں کو اور باغات کو، سب چیزوں کو سرسبز کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی میعاد ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا تو پائیدار نہیں ہے، عارضی ہے، اس کی عارضی تر و تازگی پر مفتون ہونا یہ غلط بات ہے. کہ انسان اس کی عارضی پرفریب بہار کو دیکھ کر اس کے زوال اور اس کے انجام سے بے خبر ہو جائے، یہ تو انسان کے حق میں بہت بری بات ہے. یہی حال انسان کی عمر اور زندگی کا ہے. انسان کی زندگی جو ہے یہ ناپائیدار ہے، تو یہ جلدی فنا ہونے والی ہے. اگر اس عارضی زندگی میں کچھ اس نے کام نہ کیا تو آگے ہمیشہ کا خسارہ ہے. اسی زندگی پر انسان مفتون ہوتا ہے اور یہ عارضی چیزوں پر زیادہ فریفتہ ہوتا ہے، اور حالانکہ ان پر کوئی اعتماد نہیں. اگرچہ یہ پرفریب ہوتی ہے، خوشست عمر دریغا کے جاویدانی نیس. سعدی صاحب کہتے ہیں عمر بہت اچھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں. بس اعتماد بری پنج روز فانی نیس. یہ پانچ دن جو فانی ہیں ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. دل رفیق بری کاروباں سرائے مبند، کہ خانہ صاف سن آئین کاروانی نیس. اے دوست، یہ جو سرائے ہے فانی سرائے، اس کے اندر مستقل ٹھکانہ پکڑنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. کیونکہ گھر بنانا یہ کاروان والے جو ہوتے ہیں، سفر پر جو رواں ہوتے ہیں، وہ گھر نہیں بنایا کرتے. وہ منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. سادی صاحب نے یہ کہا ہے، جہاں براب نہادست تو زندگی برباد، غلام ہمت عالم کے دل برو نہ نہاد. جان کی بنیاد تو خدا نے پانی پر رکھی ہے اور زندگی کی ہوا پر رکھی ہے. بہت فانی اور بہت ناپائیدار چیز. کہتے ہیں کہ میں تو اس کی ہمت کا غلام ہوں جس نے دل ان پر نہیں رکھا، نہ دنیا پر رکھا اور نہ زندگی پر رکھا. کسرا بقائے دائم و عہد مقیم نے، جاوید پادشاہی و دائم بقائے. کسی کے لیے بقائے دائم اور عہد مقیم نہیں ہے. اے پروردگار، ہمیشہ رہنے والی بادشاہی اور دائم عہد صرف تیری ذات کا ہے. تو وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی کی مثال پانی کے ساتھ دے کر بات سمجھائی، اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تم سمجھ رہے تھے میرا باغ ہمیشہ رہتا ہے، کہاں ہے وہ؟ چند دن کے بعد اللہ نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. خدا کی قدرت میں جیسا اگانا ہے، پھر اس کو چورا چورا کر کے اڑا دینا، بھی سب اس کی قدرت میں ہے. فرمایا، جس چیز پر تم زیادہ مفتون ہوتے ہو اس کی حقیقت بھی سن لو. مال اور بیٹے، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. اس سے دنیا کی زندگی میں یقیناً رونق انسان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن باقی رہنے والی وہ نیکیاں جو تیرے رب کے پاس بہتر ہیں باعتبار ثواب کے اور باعتبار اچھی امید اور توقع کے، جن سے اچھی امید اور توقع رکھی جائے، پائیدار چیزیں وہ ہیں. یہ مال بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے صرف. اور باقی رہنے والی نیکیاں، وہ باقی رہنے والی باقیات صالحات، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کے بارے میں حدیث کے اندر کئی چیزوں کا ذکر ملتا ہے. مثلا باقی رہنے والی پائیدار چیزیں حدیث کے اندر یہ بھی ہے، یہ اللہ تعالی کی تسبیح اور تقدیس کے کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا یہ پائیدار نیکی ہیں. اگر اس کلام کو کوئی شخص پڑھے گا، اس کا ورد کرے گا، اپنی زبان پر جاری کرے گا اور اس کی مصداق پر یقین رکھے گا، تو اس کے لیے دائمی نیکیوں کا ذخیرہ بنتا چلا جائے گا. یہ باقیات صالحات میں پاکیزہ کلمات کو زبان سے ادا کرنا. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی نیکیاں یہ ہیں، علم کا سکھلا دینا، کوئی کسی کو اچھا علم سکھلاتا ہے وہ پائیدار نیکی ہے، اور جو کوئی نیک اچھی رسم دنیا میں جاری کرے جس پر دوسرے بھی عمل پیرا ہو کر فلا پاتے رہیں، مسجد کی تعمیر ہے، کنواں اگر کوئی شخص کھود دیتا ہے جہاں پانی کی ضرورت ہے، یا کوئی نلکا لگوا دیتا ہے یا پانی کا سلسلہ مہیا کر دیتا ہے جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی سرائے کا بنا دینا، آج کل تو ان چیزوں کا رواج نہیں رہا، ہوٹل بازی ہے آج کل، تو ضرورت مند ہوٹلوں میں رجوع کرتے ہیں اور محتاجوں کو پوچھتے ہی نہیں، سرائے جو پہلے زمانے میں کثرت سے اس کا رواج تھا، دولت مند لوگ بھی حکومتیں بھی سرائے بناتی تھی، محتاجوں کو وہاں راستے پر رہنے کے لیے سہولتیں مل جاتی تھی، یہ پائیدار نیکی ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جن کا اجر بعد میں انسان کو مل سکتا ہے، وقف ہے، اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑیے وہ بھی باقیات صالحات میں شمار ہوگی، صدقہ جاریہ کے مد میں شمار ہوگی، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق مال اور بیٹوں کا ذکر فرمائے اور نیک بیٹی، اگر وہ بیٹی ہی ہیں ان کی پرورش کی ہے، ان کو تعلیم اچھی دی ہے، تو وہ اس شخص کے حق میں باقیات صالحات ہوں گے، جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جن کی وقت نہیں سمجھی جاتی مردوں کے مقابلے، وہ باقیات صالحات کے اندر شریک ہیں، تو فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے پاس بے اعتبار ثواب اور بدلے کے، اور بہتر ہیں بے اعتبار امید اور توقع رکھنے کے، کہ جن سے اچھی توقع وابستہ کی جا سکتی ہے، وہ یہ چیزیں ہیں باقی رہنے والی، ہاں نمازیں ہیں، صلوات خمسہ ہیں، روزے ہیں، اور وہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقات ہیں، وہ حج ہے، وہ عمرہ ہے، وہ جہاد ہے، یہ فرائض ہیں، اور وہ سنن ہیں، نوافل ہیں، یہ تمام چیزیں باقیات صالحات ہیں جن کا فائدہ دائمی طور پر انسان کو مل سکتا ہے، اور جن کے بارے میں اچھی توقع کی امید رکھی جا سکتی ہے، باقیات وہ ہیں، اس فانی زندگی کی پرفریب بار پر انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، نہ کثرت مال اور کثرت بنین اور اولاد میں انسان کو فخر کرنا چاہیے، وہ نیکی حاصل کرنی چاہیے، آج انسان مغرور ہو کر قیامت کا انکار کرتا ہے، فرمایا یوم نسیر الجبال، یہ دن ہم چلائیں گے پہاڑوں، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی اونچی چیز نظر نہیں آئے گی، نہ ٹیلا نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی درخت نظر آئے گا، اور زمین کو دیکھے گا تو کھلی ہوئی اور نمایاں بالکل صاف، کوئی اونچ چیز نیچ نہیں ہوگی، لا ترا فیا عوجم ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا نہ کوئی کجی ہوگی، نہ کوئی کھڈا ہوگا گڑا ہوگا، سب ہموار ہو جائے گی، بالکل برابر ہو جائے گی، کوئی چیز اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، اور ہم اکٹھا کریں گے ان لوگوں کو، نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی، ہر ایک کو اکٹھا کریں گے حساب کے لیے، محاسبے کے لیے، اور پیش کیے جائیں گے یہ تیرے پروردگار کے سامنے قطار در قطار، ہر ایک نوعیت کے لوگوں کی الگ الگ قطار ہوگی، نمازیوں کی قطار الگ، بے نمازوں کی الگ، زناکاروں کی قطار الگ، چوروں کی قطار الگ، اعمال کے لحاظ سے قطاریں لگی ہوئی ہوں گی، کیونکہ اجتماعی فیصلے ہوں گے وہاں، اور ارشاد ہوتا ہے لقد جئتمونا، تم آئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ ابتدا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، نہ کوئی قمیص ہوتی ہے اس پر، نہ کوئی کرتا ہوتا ہے، نہ شلوار ہوتی ہے، خالی جسم برہنا، ایسا ہی دوبارہ کریں گے، اور جسم کے اندر اکثر و بیشتر کوئی نقص وغیرہ بھی نہیں ہوتا، کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی، بے ختنہ انسان پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی دوبارہ بھی ایسا ہوگا، بالکل برہنہ جسم ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ جب برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے سطر کو دیکھیں گے. فرمایا عائشہ معاملات بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہوں گے, کسی کو کسی کے سطر دیکھنے کی طرف مطلق توجہ نہیں ہوگی, بلکہ اپنی فکر میں ایسا منہمک ہوگا کہ وہی فکر اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی, ہر ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہوگا. اسی لیے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں سب سے پہلے حشر کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے, تمام ہی برے نہ ہوں حشر کے میدان میں. البتہ ترمذی شریف کی روایت میں یہ موجود ہے کہ جس وقت اللہ تعالی زمین سے دوبارہ اٹھائے گا تو سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شک ہوگی, آپ کو اس سے باہر نکالا جائے گا. فرمایا اسی وقت جنت سے ایک سوٹ لا کر مجھے پہنا دیا جائے گا, حضور کو وہاں ہی قبر سے نکلتے وقت. باقی ساری مخلوق برے نہ ہوگی, کیا انبیاء کیا اولیاء کیا نیک کیا بد سب. اور حشر کے میدان میں جس وقت آئیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا کہ کافروں نے ان کو آگ کے اندر جب پھینکا تھا تو ان کے کپڑے بھی اتار دیے تھے برے نہ کر کے, ان کو باندھ کر رسیوں کے ساتھ, تو اس بڑی آگ کے اندر پھینکا تھا, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اس شکل میں عطا کریں گے. حشر میں تمام مخلوق کے سامنے سب سے پہلے ان کو لباس اور خلعت عطا فرمائے گا. تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے ہرگز نہیں وعدے کا وقت مقرر کریں گے, تمہارا خیال بہت غلط تھا. وہ وعدے کا وقت آ گیا اور سب اکٹھے ہو گئے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور کھول دی جائے گی کتاب, یہ نامہ اعمال کی کتاب ہے, پس دیکھے گا تو مجرموں کو, یہ بڑے خوف زدہ ہوں گے اس چیز سے جو اس کتاب میں لکھا ہوا, بہت ڈریں گے دیکھیں گے کہ اس میں, اور کہیں گے یا ویلتنا, اے افسوس اور خرابی ہماری, مال حاضل کتاب, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرتن, یہ تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اور کسی بڑی سی بڑی بات کو بھی چھوڑتی نہیں, سب کو اس نے شمار کر رکھا, ہر ذرہ ذرہ عمل کا, ذرہ ذرہ نیکی اور بدی کا اس کے اندر درج ہے. اور حیرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم, یہ تیرے ہی اعمال ہیں, میں نے ان کو شمار کر رکھا, اگر اچھائی پاؤ تو شکریہ ادا کر, اگر برائی پاؤ تو یہ تمہارے اعمال ہیں, تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے, ان کا بدلہ تم کو ضرور مل کر رہے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا, اور پائیں گے وہ لوگ اس چیز کو جو انہوں نے عمل کیا ہے اپنے سامنے, ہر تمام اعمال ان کے سامنے ہوں گے, اور ہر انسان کا ضمیر اور دل بھی اس پر شاہد ہوگا کہ ہاں واقعی یہ ہمارے اعمال کیے ہوئے, کوئی چیز بھی اس میں سے غائب نہیں ہوگی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور نہیں ظلم کرے گا تیرا پروردگار کسی پر ایک ذرہ بھر بھی, کہ کسی کے خلاف بغیر اس کے کیے ہوئے کہ اس کے کوئی برائی لکھ دی جائے, یا اس کی ذرہ سے ذرہ کی ہوئی نیکی کا اس کو پھل نہ ملے, ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا, تمام اعمال کا ان کو ٹھیک ٹھیک بدلہ ملے گا, ہر نیکی بدی کا انجام سامنے, اس کا بھگتان کرنا پڑے گا ہر ایک شخص. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن امر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا ولم يجدوا عنها مصرفا. اور اس بات کو یاد کرو جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے, پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے, تھا یہ ابلیس جنات میں سے, پس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم سے. پس کیا بناتے ہو تم اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست میرے سوا, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. میں نے نہیں حاضر کیا ان کو آسمانوں کے پیدا کر زمین کے پیدا کرنے کے وقت اور نہ خود کرنے کے وقت, اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہوں کو مددگار. اور جس دن وہ فرمائے گا بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے, پس وہ پکاریں گے ان کو, پس وہ جواب نہیں دیں گے, اور بنائیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ, اور دیکھیں گے مجرم دوزخ کی آگ کو, پس وہ یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ اس کے اندر پڑنے والے ہیں, اور نہیں پائیں گے وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ. مشرکین کا رد اللہ نے پہلے کیا, اور مومن اور مشرک کی بات چیت ذکر فرمائی. پھر دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا ذکر کیا, اور مال اور بیٹوں دنیا کی زینت کا سامان بیان فرمایا, اور پھر قیامت کے محاسبے کا بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا, نامہ کا سامنے آنا, اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا اس نامہ اعمال میں درج ہونا, اور اس محاسبے سے دو چار ہونے کی بات کا ذکر فرمایا. اور ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے تکبر کا نتیجہ بیان فرمایا ہے, نتیجہ استکبار کا نتیجہ, اور اس میں شیطان کی بات اور اس کی کارگزاری کی طرف اشارہ فرمایا ہے. کیونکہ پہلے اللہ نے بیان فرمایا کہ مومن ایک غریب مومن اور ایک دولت مند مشرک وہ کتنے تکبر میں مبتلا تھا, اور تکبر کی بنا پر وہ اس کو حقیر سمجھ رہا تھا, مومن کو حقیر سمجھ رہا تھا اور تان دے رہا تھا کہ میں تجھ سے مال اور اولاد اور جتھے میں زیادہ ہوں. یہ غرور میں مبتلا تھا. مومن نے اس کو جواب دیا اور تنبیہ کی اور سمجھایا, خدا قادر ہے کہ تیرے اس باغ کو تیری اس سرمائے کو ضائع کر دے اور تجھے قلاش بنا کر رکھ دے. خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے اور قیامت کا انکار کرتا ہے, یہ تیری غفلت ہے اور نادانی ہے. تو بہرحال وہ تکبر کی بنا پر وہ مومن کو حقیر سمجھ رہا تھا. ادھر دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کی مثال بھی ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر انسان مال اور دولت کے گھمنڈ میں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. یہ جس کو خدا نے دنیا کی رونق اور زینت بتلایا ہے اس کی وجہ سے لوگ استکبار کرتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. سو اللہ تعالی نے استکبار کے نتائج کو بیان کیا ہے, اور ساتھ ہی شیطان کی بات کی طرف اشارہ کیا ہے, اور بات سمجھائیے. دیکھو دنیا کی رونق میں یا مال اور اولاد کی وجہ سے انسان کو تکبر نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے تکبر کی بنا پر۔ یہ اگر ایسا ہوگا تو بڑی ہی نادانی کی بات ہوگی، تکبر کا نتیجہ میرا ہمیشہ برا ہوگا، کبھی اچھا نہیں ہوگا اس کا نتیجہ۔ دیکھ لو ابلیس کے اندر بھی ایسی بات تھی، اس نے بھی دھوکہ کھایا تھا، تم مال و دولت یا کثرت اولاد اور کثرت جتھے کی بنا پر تم تکبر میں مبتلا ہو جاؤ، اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کی مثال تمہارے سامنے، ابلیس بھی اسی بیماری کا شکار ہوا، استکبار، تکبر کیا اس نے۔ تو اگر دوسرے لوگ مال اور اولاد اور دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، تو ابلیس نے بھی ایسا کیا کہ آدم علیہ السلام کے خاکی ہونے کو حقیر سمجھا اور اپنے آپ کو آگ کے عنصر کے ہونے کی وجہ سے بڑا خیال کیا، اور وہ بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر ذلیل ہوا۔ نتائج استکبار ہمیشہ برے ہوں گے، اللہ نے ابلیس کی مثال بیان۔ اور ضمناً یہ بات بھی کہ دیکھو یہ شرک اور کفر کرنے والے یا برائی کرنے والے لوگ ہمیشہ شیطان کے اغوا میں آتے ہیں، اللہ نے آگاہ اور خبردار کیا ہے شیطان اور اس کی ذریت تمہاری دشمن ہے، اپنے دشمن سے۔ یہ فطری بات ہے کہ ہر انسان ہوشیار رہتا ہے، تم بھی ہوشیار رہو، وہ ہر رنگ کے اندر تمہیں بہکائے گا، گمراہ کرے گا، تم سے شرک اور کفر والی باتیں کرائے گا اور معاصی والی، خصوصاً استکبار والی بات تو بہت نمایاں ہے۔ یہ تکبر کی بنا پر یہ ابلیس بھی ناکام ہوا، اللہ نے صاف فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ دیکھو ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اس تکبر کی بنا پر وہ کافروں سے ٹھہرا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ منقول ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو گناہ انسان سے تکبر کی بنا پر ہوتا ہے، فرمایا اس کی امید نہ رکھو، استکبار کی بنا پر جو گناہ سرزد ہوگا اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی انسان، یہ ابلیس والا کاروبار ہے۔ اور جو گناہ معصیت کی بنا پر ہوتا ہے اس سے توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے انسان۔ تکبر کی بنا پر جو گناہ سرزد ہوا، نافرمانی، اس کی امید نہ رکھو، جیسا کہ ابلیس کا معاملہ سامنے ہے۔ اللہ نے اس مثال سے یہ سب باتیں سمجھائی ہیں، اغوا کی باتیں، گمراہی کی باتیں، اور اس کی اصل اسباب کی نشاندہی کی۔ اور اکثر و بیشتر لوگ اسی مال و اسباب، جتھے کی زیادتی اور یہ سر و سامان کی زیادتی کی بنا پر، سرمایہ کی زیادتی کی بنا پر تکبر اور غرور کرتے ہیں، یہ سب ناکامی کے اسباب ہیں۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ اور اس بات میں غور کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کان من الجن، تھا یہ ابلیس جنات میں سے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی اور پھر اس کا یہ نتیجہ ہوا۔ تو فرمایا ہے انسانوں، کیا تم اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا رفیق اور دوست بناتے ہو میرے سوا، حالانکہ یہ ابلیس اور اس کی اولاد بھی تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ہر طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بے سل ظالمین بدلا، بہت ہی ہے برا ظالموں کے لیے بدلہ کہ انہوں نے اپنے حقیقی مالک اور حقیقی رفیق اور کارساز کو چھوڑ کر اپنے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھا اور اپنا محب خیال کیا اور ان کی گمراہی میں آئے. کتنا برا بدل ہے اس کا. بقول دشمن پیمانے دوست بشکستی ببی از کے بری دی و با کے پیوستی. فارسی والے لوگ کہتے ہیں دشمن کے کہنے پر تم نے اپنے دوست کے عہد و پیمان کو توڑا تو دیکھ لو کہ کس سے کٹے اور کس سے جڑے تم. خدا سے کٹ کر ابلیس کے ساتھ تم جڑے اور اس کی ذریت کے ساتھ. یہ کتنا یعنی نقصان کا باعث ہے. تو اللہ تعالی نے چونکہ یہ واقعہ آدم اور ابلیس کا قرآن میں بہت جگہوں میں مذکور ہے, مختلف عنوانوں کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان فرمایا. سورہ بقرہ میں بھی ہے, دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے, بکثرت اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ملائکہ ہیں ان کے اندر قرآن میں تو اجمعین کا لفظ بھی آتا ہے, سب فرشتوں نے کیا, لیکن بعض مفسرین کرام جو تحقیق زیادہ کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, ان ملائکہ سے مراد ہے علیین کے ملائکہ نہیں بلکہ ملائکہ عنصریین ہیں. ملائکہ کی بہت قسمیں ہیں. پہلے درجے میں ملائکہ اعلیٰ کی پہلے